لیک حافظ عبدالسلام علی محمد ملا عبدالکریم دا لیږلې پوښتنه کوي. په درو رکعت وترو کې په آخر رکعت کښې دعا کونه تر څخه پاته سو، زموږ خو قصد وي چې سلسله به هم کوو، خو هغه هم راڅخه هېره سوه. ایا دغه لمونځ مو صحیح دی او که به یې بېرته راګرځوو؟ حضرات هغه د پټانانو نیکهګان لکه تاسې چې یاست پټان نیکه، هغوی تاسې څه کمال لري؟ ولمونږ دوه کماله لرو، خورا ډېر کمالات دا دوه عظیم لرو. څه شي دي؟ ولې خو محافظه ډېره ټینګه ده، داسې ټینګه ده د ډبرې نقش دي چې واورو یو شی بیا نه یېرېږي. او مجلس الښه دا خو ډېر ښه کمال دی، هغه بل هغه څه وصف دی چې تاسې لري ول هغه مې هېر شي. نو حضرات ستاسې دعای قنوت هم هېر دي، بیا به د سجده سهوه کول هغه هم درڅه هېره سوه. حضراتو مسله همدا ده، سجده سهوه که په وترو کې او که په نور مانځه کې چې پر چا باندې واجبه سوه حضراتو سلام د قطرې پر دواړو طرفو ګرځولی وي، بیا که دی پر دغه ځای ناست و یوه ګانټه یو ساعت کامل ناست وي، که څنګه اذکار دی وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، دا ګورئ سبحان الله به درو ډېر شواره وایست، الحمد لله به درو ډېر شواره وایست، الله اکبر څلور ډېر شواره تر لمانځه وروسته، یا رزق الله شریفه بسم الله شریفه الحمد لله شریفه آیات الکرسی، دا ټول مو وویله. اوس در په یاد سوه یوه ګانټه هم تېره سوې ده، پر هغه ځای د لمانځه ناست دي، مابین کښې نورې خبرې نه دي راغلې، اکل شرب نه دي راغلي، شی دې خوړلی نه دي یا دې څښلی نه دي، د بل چا سره دې خبرې هم نه دي کړې، سینه دې د قبلې سن نه ده چپه کړې. اوس در په یاد سوه هغه سجده سهوه، بس ولاړ شي دا دوې سجدې هم وکړي الله اکبر، یوه سجده چې مو کړه راپورته شي بیا الله اکبر، دومه سجده وکړي، بېرته چې د دوو سجدو فارغ سوه اوس اتحیات د سره شروع کړه، بس پر هغه اللهم ربنا سلام وګرځوي لمونځ مسیح سو فاصله دا سلامه د قطعې یوه ګانټه دالته ناست دی، لیکن هو هغه چرتونه مرعي. او که داسې وي چې بیخي خبرې شروع کړې یا د اکل شروع وکړي باره در په یاد سوله چې هغه لمانځه کښې نقصان راغی، دعای قنوت مې هېر شو، ما به سجده سهوه کوله هغه هم پاته سوه. حضراتو بله پلای اعاده واجب ده، واجب واجب، بېرته به هغه وتر د سره شروع کوي، بیا به یې کوي تر پایه پورې چې دغه نقصان پکښې کښې نه شوه، دا اعاده یې واجب ده د هر چا سه. که سجده سهوه هېره سوه پاته سوه، هغه به بیا هغه لمونځ د سره راګرځي. والسلام.